www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. کسی بزرگ کا شعر ہے، بہت اچھا ہے، غیب را ابرے و بادے دیگر است، غیب را ابرے و بادے دیگر است، این زمین را آسمان دیگر است. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حقائق کو اسی دنیا میں سمجھنا ہے، اس کے لیے آخرت رہی ہے نہیں سمجھتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حقائق سے، ان علوم و معارف سے آشنا فرمایا. اللہ تعالی نے اعمال کو بھی بیان کیا ہے قرآن میں، اور جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. اعمال کے ساتھ ساتھ جزاؤں کا بیان مسلسل چلا رہا ہے. کہیں اللہ تعالی اپنی وہ صفات بیان فرماتے ہیں جس سے آدمی خوف زدہ ہو جائے، اور اس کے بعد غفور یا رحیم وغیرہ کی صفات لے آتے ہیں کہ ہمارے بندے مایوس نہ ہو. پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پورا پورا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے رب کی معرفت عطا فرمائے. رب کی معرفت کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. اعمال کو بیان کرنے کے بعد فوراً جزاؤں، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. فوراً جو اللہ سے ڈرا، نفس کو روکا شہوات سے، تو اس کا ماوا جنت ہے. امید بنا لیا ہے جنت. تم نہیں جانتے کہ جنت کیا چیز ہے، تم نے وہ دیکھا. مارا آئین رات جنت وہ جگہ، خود اللہ بیان فرما رہے ہیں جنت وہ ہے جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں. لا آئین رات، کانوں نے سنا بھی نہیں. ولا خطر على قلب بشر، وہاں کی نعمتوں کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے بیان کر دیا، اس سے بڑھ کے کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق رحمت فرمائے، اور اپنے مقام رضا میں ہم کو داخل فرمائے. مقام رضا جنت ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس شاخ جنت کو اس وجہ سے نہیں طلب کرتے کہ اس میں نعمتیں زیادہ ہیں، بلکہ وہ رضا کا مقام ہے، اس وجہ سے اس کے طالب ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حقائق سے آشنا فرمائے. ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو سب کو کیا ملنا ہے، اس کا بھی تصور. چنانچہ کئی مرتبہ بیان چکا ہوں، حضرت بھی بیان کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی بیان کرتا ہوں. شیخ عبدالحق محدی دہلوی نے آ کے کہا یہاں کے وزیر اعظم کو، شیخ فرید کو، اخلاص عمل کا خیال رکھو. وزیر کو کہہ رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اخلاص عمل کا خیال رکھو. ظاہر اور باطن میں اقسانیت پیدا کرو، وزیر کو لکھ رہے ہیں. اور جزاؤں کا پاداش عمل کا خیال رکھو، پاداش عمل، یہ بھی عمل کا تم کو کیا بدلہ ملے گا، نیک عمل کرو گے تو کیا ملے گا، برے عمل کرو گے تو کیا ملے گا، اس کو مستحضر رکھو. جیسے اعمال کا پیش نظر رکھنا ضروری، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جایا ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کا بھی خیال رکھا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے. اس آیت کو میں خاص طور پڑھا، بلکہ ایک حادثہ تاریخ ہوا تو میں نے پڑھ لیا، کہ بیان نہیں کرنا تھا اس کو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. غفور رحیم کی طرف سے نزول ہے، ناشتہ ہے، غفور رحیم کی طرف سے ناشتہ ہے. اولاً اس کو یہ دیا جائے گا، اور نعمتیں تو بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفوس کی اصلاح کی توفیق دے، اور اپنے شہوات کو چھوڑ کر اللہ کے طاعات کی توفیق برکت فرمائے. شہوات اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا دع نفس وتعال، بہت مشہور جملہ ہے صوفیہ کا، دع النفس نہیں ہے گھر میں، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. ہوا اور خدا جمع نہیں ہو سکتا، ہوا کو چھوڑو، خدا تک پہنچو. اللہ ہم سب کو توفیق مولانا اسی دنیا میں یہ سب کرنا ہے. مزرۃ الآخرت یہی ہے، جو کرو گے ملے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کو زندگی بنانے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا، اپنی شہوات کو چھوڑو، دنیا میں چھوڑو گے شہوات کو تو تمہارے شہوات پر عمل کرنے کا تم کو حکم دیا جائے گا، جو آپ چاہو کرو، جس سواری پہ چاہو سوار ہو، جو کھانا چاہو کھاؤ، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو، جو بھی صورت وہاں ہوتی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں. روک ٹوک کا سلسلہ بس دنیا تک تھا، اب تو تمہاری حکومت ہے، تم نے اپنے نفس پر حکومت کیا، شہوات کو چھوڑا، اب تمہاری شہوات کو اللہ سپورٹ کرتا ہے، جو چاہو کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحیم. واما من خاف مقام ربه، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. بعض حضرات کو ہمارے نماز کے بعد اتنا استحضار ہو جاتا کہ چیخ نکل جاتی تھی کہ خدا کے سامنے ایسے کھڑے رہو گے تو وہاں بھی ایسے ملے گا تم کو. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ماوا. جنت کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، تمہارے کانوں نے سنا بھی نہیں، اسی تمہارے کانوں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کم سے ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو جنت کا دن بھر میں. اللہ منی اصل کو جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. اس دنیا میں وہ بھی دیر کیا ہے، آنکھ بند ہوئی ابھی دیر کیا ہے، آخرت شروع. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو بہت روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، قبرستان میں دیکھو تر ہو جاتی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب دوزخ کا ذکر ہوتا تھا آپ اتنا نہیں روتے، قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے ہیں؟ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا یا پار ہو گیا سب منزلیں آسان ہیں. اتنا استعداد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور مبشرین میں سے ہیں. بالجنہ. آج یہ کہ قبرستان میں جاتے ہیں ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ہماری ایک لڑکی ہے, پوتی ہے, عبیدلہ کی لڑکی, وہ گئی قبرستان میں, چھوٹی سی ہے, لڑکے وہاں کھیل رہے تھے. سچ کہتا ہوں, اس نے کہا کہ اچھا قبرستان میں کھیل رہے ہیں لڑکے. جی بھائی, استحضار, موت کا استحضار, مراقبہ موت سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اس طریقے میں. موت کا مراقبہ, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے, کیا ہے مجھے شہباد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کی قدر توفیق, جنت کی قدر. اللہ تعالی نے اپنے رضا کا مقام, نعمتوں کا مقام, اس وجہ سے اس کا استحضار. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ. آج ہم اپنی شہوات کو چھوڑیں گے, تمہارا حکم ہوگا, جو تمہارا جی چاہے کرو, یہ اللہ کا دربار ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ وہاں کی قدر ہو. وہاں بھی جب قدر ہوگی تو اپنے نفس کی اصلاح کی بھی قدر ہوگی. ہم کو آپ کو سبھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور جنت کی طلب دے اور جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں, مجاہدات کیے ہیں. اخیر تک ہمارے حضرت وغیرہ غافل نہیں تھے اپنی اصلاح سے. کوئی چیز آئی کھانے کی, لے جا تم کھا لو بھائی, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ, میں خود سنا ہی ہوں اتنا بار شیخ اپنی اصلاح کی. آئس کریم وغیرہ آئی, باقی لڑکا مکہ نواسا کوئی بیٹھا ہوا تھا, میں خود میرے سامنے کی بات, تم کھا لو ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. میں نے خود سنا. ہمارے بزرگان دین نے آخرت کو پیش نظر ہر حال میں رکھا, اس کی اصلاح کیا, اس کے لیے کچھ مجاہدات کیے تاکہ وہاں کا معاملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے. کبھی غافل نہیں, اندر ہی رہی خراشوں میں تراش, اندر ہی رہی خراشوں میں تراش, دمے آخر دمے فاری مباش. اندر ہی رہ, اس راستے میں خراش و تراش تو لگے ہی رہے گا, اللہ کا راستہ ہے. اخیر دم تک تو غافل نہ ہو. ہمارے حضرت ماں تھانوی وغیرہ جو مجدد تھے, حکیم الامت تھے, ماں گنگوہی, حضرت ماں یعقوب صاحب, حضرت عائی صاحب, بہت زیادہ فکر آخرا رکھتے تھے. حضرت عائی صاحب کبھی پیر اپنا نہیں پھیلاتے تھے سونے میں. کسی نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے آپ, فرمایا اپنے مالک کے سامنے میں کیسے اپنا پیر پھیلاؤں. خوشی تھے گدی پہ گدا تھوڑے, اسی طریقے ہم لوگ وہ چیزیں ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. مولانا میرا مطلب بیان ہی کرتا رہتا ہوں, چاہے کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں عمل ہو رہا ہم سے. نندر میں خراشوں میں تباش ہمارے بزرگان دین حضرت خواجہ باقی اللہ, تو کسی نے پوچھا آپ کے لیے کوئی کرامت ہے, فرمایا بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے کہ زمین پہ اتنے گناہوں کو لے کے چل رہا ہے اور زمین اس کو نگل نہیں جاتی. سلسلے نقشبندیہ کے سربراہ سر حرقۂ نقشبندیہ, اتنا تواضع ہے ان کے ساتھ. بہاؤدین کی ایک کم کرامت ہے, ہم لوگ اسی سلسلے کے نقشبندی کہے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کو میں سنا چشتی اور یہ نقشبندی, پڑھتے نہیں پھیلا دیتے. وہ کہتے تھے بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے کہ زمین پر اتنے گناہوں کو لے کے چل رہا ہے اور زمین نگل نہیں جاتی اس کو. یہ ہمارے حضرات. کسی نے کہا حضرت آپ کا کوئی غلام ہے, فرمایا کہ غلام کے لیے, میں خود غلام, غلام کے لیے خادی ذمہ نہیں دیتی. یہ ہمارے طریق ان حضرات ہیں, ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کی. اگر آپ کو دیکھنا ہو اگر تھاروی کتنے تمسرا کے بزرگ, لیکن ان کی ابدیت دیکھیے, تعجب ہوتا ہے. اللہ اتنا بڑا شخص اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے. وہی سنانے کے لیے مولانا کو میں نے بلایا. اس کتاب میں شریک نہیں رہے ہیں. تیس دن پر تھوڑا سا میں نے کہا کہ سنا دوں, میں وہی سنانا ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حضرت تھی کہ عبادت نقل کیا میں نے حضرت تھانوی کی. حضرت کی عبادت ہے شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے. شریعت کیا ہے؟ جن احکام کا اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شریعت. احکام شریعت یہ کیا احکام جسے اللہ کی رضا حاصل ہو اس پر عمل کر کے اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت. اس میں اعمال ظاہری اعمال باطنی سب آ گئے. نماز روزے کی بھی صلاح کرو, اپنے زہد بھی پیدا کرو, توادو بھی پیدا کرو, توکل, یہ سب اس میں داخل ہے. احکام تکلیفیہ میں خالی نماز نہیں ہے, یہ نماز درست کی ہے. نماز کیا درست کرو گے؟ تو نماز کے درست کرنا سب سے مشکل ہے, نماز معمولی ہے. بہرحال مختصر سے دیر ہو جائے گی, بہت زیادہ ہمارا ہے. شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے. یہ خاص بات, اس میں اعمال ظاہری اور اعمال باطنی سب آ گئے, صرف نماز روزہ ہی نہیں, اپنے سے نفس کی اصلاح, تکبر چھوڑو, حسد چھوڑو, ریا چھوڑو, یہ سب داخل ہے. داخل میں یہ نہیں کہ کوئی قوم آئے گی وہ, اگر ہم کو کرنا ہے ہم کو بھی یہ کرنا, ہر آدمی مکلف ہے کن چیزوں کو کرے. شریعت کی پابندی کا مطلب نہیں کہ بس نماز پڑھ لیا, وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے ہم نہیں جانتے, وضو ٹھیک نہیں, نماز ٹوٹ جائے, قاضی کھول دے. اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس عمل کا مرادف یعنی ہم مانا سمجھا جاتا ہے. شریعت میں فقہ, فقہ پر عمل کرو. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہ کی تعریف منقول ہے, معرفت النفس ما لها و ما علیها, نفس کی معرفت جو اس کے لیے مفید ہے اور جو اس کے لیے مضر ہے, یہی سمجھنا, یہ کہ فقہ ہے یہی شریعت. بڑی عمدہ بات ہے معرفت النفس, نفس کو پہچاننا, لہا اس کے جو معافی ہے, علیہا جو اس کے خلاف ہے. لام نفع کے لیے آتا ہے, اتنا تو سمجھے آپ لوگ بھی سمجھنا چاہیے. عربی سے تعلق سیاست سب کو معلوم ہے سب, لیکن یہ سب کسی کو نہیں معلوم, اللہ ماشاء اللہ مولوی کو سمجھنا یہی بڑی بات ہے, کچھ نہیں جانتے. جب اپنے تم طریقے کو نہیں جانے گے عمل کیا کرو گے؟ تو اچھی رہی بالکل ہمارا بچائی چھوٹی. متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس عمل کا مرادف یعنی ہم مانا سمجھ آتا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی تعریف سے یہ مرکوز ہے, معرفت نفس سے ما لہا و ما علیہا, یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا. پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت جز متعلق بعمل ظاہرہ کا نام ہے اور فقہ ہو گیا, اور دوسرے جز متعلق بعمل اس کو تصوف کہا, اس کو اب ذاتا تقسیم کیا, جو ظاہر سے متعلق ہے اس کو فقہ کہا, جو باطن متعلق اس کو تصوف کر دیا. سب ترتیب بات وہی ہے, ظاہر سے جو متعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ, اور باطن سے جو متعلق اس کو تصوف. یہ تقسیم بات کی ہے پہلے کی نہیں ہے. تو ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقے کہتے ہیں, اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں, جو طریق بتلاتے ہیں صبح کہ یہ کرو اس طرح عمل کرو اسی کو طریق. پھر ان اعمال کی درستگی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے اس سے قلب بعد حقائق کا کونیہ متعلق اعمال حقائق بارت بخصوص اعمال حسنہ صحیح و حقائق الہیہ صفاتیہ فعلیہ بخصوص معاملات میں اللہ اور درمیان جو چیزیں پیدا ہوتی منکشف ہوتے ہیں, ان مقصوفات کو حقیقت کہتے ہیں. اعمال پھر اس کے بعد احوال, پھر اس کے بعد حقیقت منکشف ہو جاتی ہے, شریعت بالکل سامنے آ جاتی ہے اس کی خوبیاں. اس انکشاف کو, وہ تو حقیقت, اس انکشاف کو معرفت کہتے ہیں. شریعت طریقت اور کیا حقیقت اور معرفت, ہمارا تھا بھی حساب ٹھیک ہے, ذرا سا غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. پر یہ سب امور متعلق شریعت ہی ہیں، اصل شریعت ہی ہے، اس کے سب درجات ہیں، جب آگے بڑھو گے تو یہ سب چیزیں آئیں گی. بارہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو خوب ہی خوب لکھا ہے، بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے. انہیں مجھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں سنانا چاہتا ہوں. ان حضرات نے لکھا ہی نہیں، یہ حضرت تھانوی لکھا ہے سب، لیکن اس پر عمل بھی کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جامعیت عطا فرمایا. میں نے لکھا حضرت حقیر امت ملت کی جامعیت. حضور دائرہ جب یہ آدمی چلتا ہے تو اس کو حقائق منکشف ہوتے ہیں، اور اللہ کا حضور سب سے بڑی چیز ہے، یہ دائم ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت ہے. صرف اللہ اللہ کہنا ایک ہے، اللہ کا ایک وجود سامنے رہنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہم کو. اللہم ہمارے ذکر میں بتایا جاتا ہے، اللہم حاضری، اللہم ناظری، اللہم آئی ہے کہ نہیں. یہ بھی طریق کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ ایسا حال پیدا کرو کہ اللہ کے معیت کا استحضار دائم ہو جائے. اللہ یہی ہے طریقت، اور یہی اطمینان نفس. اب اس صورت میں مطمئن نفس، نفس کو نفس مطمئن نہ کہتے ہیں. جو صاحب لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی کو حضور دائم کی ہر وقت کیفیت حاصل رہتی تھی. حضرت عقیل امت کو حضور دائم کی ہر وقت کیفیت حاصل رہتی تھی، اور جب بضرورت تبلیغ، بضرورت تبلیغ مخلوق کی جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطے تبلیغ ہم تعالیٰ ہی جب رہتی تھی. ٹھیک ہے، خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تبلیغ اور مجلس رہتی بظاہر توجہ تو جو حاضرین ہیں، مگر در حقیقت ان کی باطنی توجہ اللہ کی طرف ہوتی. حضرت تھانوی کے حالات میں یہی سنایا تھا کہ ہمارے سلسلے کے ایسے میں بزرگ ہیں تو یہ ان چیزوں پر کچھ عمل کیا جائے گا، کچھ حد تک تو سمجھا جائے گا. ان کے طریقے حضرت تھانوی مجھے لکھ رہے ہیں کہ تبلیغ دعوت سب کام کرتے تھے، لکھتے پڑھتے تھے، لیکن حضرت تھانوی کو حضور دائم یہ لکھا ہے، حضور دائم یہ لکھا ہے، حضور دائم قائم رہتا تھا. اس سے ہم کو بہت تسلی ہوئی. ہم لوگ مہینوں میں شوال کتاب ہمارا اس میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ازواج مطہرات سے تھے. وجہ اس کی یہ ہوئی ہے، ازواج مطہرات سے جو تعلقات تھے یہ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، عمر محمد سنا رہے تھے. میں یا اللہ ان حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے؟ یہ حالات کہیں یاد ہے کہ عورتیں ہیں تو عورتوں میں مختلف قسم کی ہیں، ان کی طرف سے کوئی منازعات نہیں ہیں. میں پریشان ہو گئی، میں کہا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے حالات پیش آئے جو ہم لوگ نہیں پیش آئے، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، گھر والوں کی طرف سے بھی، باہر والوں کی طرف سے. پھر حضور کیسے کام رہا اللہ تعالیٰ سے؟ یہ دن آئے نہیں، ہم آپ کا لکھ رہے ہو. سچ میں بہت غلط پیشہ تھا، میں نے کہا یہ مضمون نہ لکھا جائے. کتاب میں بہت تفصیل سے ان حالات پر لکھا ہے، عوارضات درمیان میں حضور. ہم نے کہا ابھی ہائی کو نہیں لکھا رہ جائے، یہ مضمون میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے لیکن حضور دائم قائم رہا، یہ لکھ رہے ہیں. یہ میں نے یہ حضرت تھانوی ملفوظات میں پڑھا تھا، یہ آیا بس مجھے اطمینان ہو گیا. جب حضرت تھانوی ان حالات میں حضور دائم رکھ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال، ہم تو ان کے متبعین غلام ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں تھانوی جیسا آدمی ان حالات میں حضور دائم ہمیشہ اللہ کے حضور، تو حضور کے دائم حضور تو انہیں سے منکشف ہے، سب انہیں کی تابع ہے. مجھے اطمینان ہو گیا، اس کو نقل کر دیا میں نے، یہی سنا رہا تھا کہ حضور کہتے ہیں جب بضرورت تبلیغ، بضرورت تبلیغ مخلوق، اصل توجہ اللہ ہے، تبلیغ میں بھی توجہ اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس وقت اپنی ہی طرف اور اللہ کی طرف ہی توجہ رکھنی ہوگی. حضور دائم قائم رہنا ہر آدمی کی ضروری، اس طریقے میں اس کا لوازم میں سے تبھی خلافت بھی اس کو ملتی ہے. حضور دائم فرماتے ہیں جب بضرورت تبلیغ مخلوق کی جانب متوجہ ہونا پڑتا ہے تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطہ تبلیغ حق تعالیٰ ہی بواسطہ تبلیغ حق تعالیٰ کی طرف بڑھتی ہے. تبلیغ کر رہے ہیں لیکن خدا کی طرف نظر ہے. ابھی سب کچھ محنت کے اثر تبھی حاصل ہوتا ہے, ویسے نہیں چاہتے چلتے نہیں, اس کی مشق کی جاتی ہے. حضور دائم کے لیے مشق تنہائی میں, اللہ ہمائی, اے اللہ تو ہمارے ساتھ, اللہ نازی تو ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ سب چیزیں اللہ حاضری, اللہ حاضر ہے, یہ مشق آتا ہے تبھی چیز حاضر ہوتی ہے. مشائق اس کو مشق کراتے, کوئی بری چیز مل جاتی اللہ سے. اور توجہ الی مخلوق, توجہ الی الخالق کے معنی نہیں ہوتی, یہ دیکھیے, توجہ الی المخلوق, توجہ الی الخالق کے معنی نہیں ہوتی. مخلوق کی طرف پوری توجہ, خلوت در انجمن نہیں, اللہ کی طرف توجہ. میں نے بتایا طریق ہے صوفیہ کا, یوں ہی نہیں ہے, یہ ہے محنت کیا ہے, لوگوں نے پایا ہے, پھر ان کے لیے اب ہے وعلیکم فیہا ما تشتہی, یہ جوڑ ہے اس کا, میرے اب جو چاہو کرو. بہت ہمارے لیے تم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, دل کو روکا, خیالات کو روکا, خواہشات کو روکا, شہوات کو روکا, اب تمہاری حکومت ہے. یہ دل میں دائیا ہوا مجھے ہی یار کہہ کر جاؤں گا, تم نے کہا کچھ سنانا چاہیے, تھانوی کی معرفت ہوگی مجھ کو, اتنا بڑا شخص ابھی آئے گا, دیکھیے میں سنا سکوں, بہت دیر ہو رہی ہے. جیسے آئینہ میں محبوب کی شکل نظر آ رہی ہو تو وہ آئینہ کا شیشہ اور چوکھٹا بھی پیش نظر ہوتا ہے, لیکن عاشق کی تقریر محبوب کی طرف ہوتی ہے. کتنی عمدہ آئینہ ہو تو آئینہ کو بھی دیکھتا ہے, اس کے چوکھٹے کو بھی دیکھتا ہے, اس پر کچھ نقش نگار وہ بھی, لیکن کچھ نہیں دیکھتا, وہ اپنی صورت دیکھتا ہے جس کو دیکھنا ہے. اسی طرح سب بندے جو ہیں سب کو دیکھے لیکن اللہ کو اس میں دیکھے, ہے نا, اچھا بندہ مثال کے لیے ہوں گا. آئینہ ہمارے سامنے ہم دیکھے ہی نہیں دیکھ رہے, لیکن دیکھنا اپنے کو نہیں ہے, نہیں مطلب چوکھٹے کو دیکھنا نہیں ہے, اپنی شکل دیکھنا ہے. یہ ساری کائنات موجود ہے, سب دیکھ رہا ہے, لیکن اسی میں اللہ کو دیکھ رہا ہے. محبوب رب العالمین خالق تو وہ ہے, یہ کیفیت پیدا کرنا ہے. ان تعبد اللہ کرنے کا طرح مجھ کو بھائی بہت اچھا لگا, میں بہت پریشان تھا, یہ بھی پریشان تھے سب لوگ. حضور کی جو حالات ہیں سنیے, سب ان کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے, تب میں نے یہ بھی کہا ان کو سب باتیں نقل بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن نقل کیا تو بہت یہ ہوا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیفیات میں تھے, کیا ہے اتنے بھی یہ مجھے. اور چوکھٹا بھی پیشنٹ, آئینہ کا چوکھٹا بھی پیشنٹ نظر رکھتے, آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اصل وہ بیچ والا دیکھنا ہے جو قل اللہ وہاں لکھا ہوا ہے, لیکن عاشق کی ٹکٹکی محبوب کے عکس ہی وہ بنی رہتی ہے. اس آئینے میں ہمارا محبوب نظر آ رہا ہے, چھوڑو چوکڑے اٹھے. نیز کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگاہ داشت کی طرف رہتی ہے, نیز کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگاہ داشت کی طرف رہتی ہے کہ وہ غافل نہ ہونے پائے, بس شربت قلب یاد الہی میں مصروف رہے. غرض کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہے, رہتے ہیں آپ ہی میں لیکن ان کی نظر کہاں ہے, آپ کی نظر کہاں ہے. اور بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا تو بہت ہی خدا سا بگڑا ہے, اور بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا تو بہت مشکل ہے. جو سچا وارث ہو اس سرور انبیاء کا جس کی شان میں لوگ یہ کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام, ان سے کہا جاتا ہے یہ کیسا رسول ہے, بازاروں میں گھومتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, لوگ یہ کہتے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن جو اس کا رنگ لا تلہیم, لیکن کہتا لا تلہیم تجارت, جب صحابہ کے بارے میں تو نبی کی کیا شان ہے, لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے ایک آن بھی غافل نہیں رہتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک تاجر تھے, لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے, یہ کہاں عرفان نہیں ہو جو مینا میں, لیکن ایک لمحہ بھی قلب ان کا غافل نہیں ہوا. مینا میں تجارت کر منع نہیں جائز, لیکن ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں. لات الہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرماتے ہیں فضائل، جو اس کا نمونہ لا تلیہم تجارت ولا بیعون ذکر اللہ، اور جو اس کا مصداق ہو وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً فَإِنَّ، کہتے ہیں یہ حالت ہم لکھ رہے ہیں، کتنا عمدہ لکھ رہے ہیں، جس کی یہ حالت ہو دل بیار بدست بکار، اگر تھانی کی تعریف دیکھیے شیخ کی تعریف کیسی لکھ رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے وہ شخص تھے جن کو آج گالی دے رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت تھی، جس کی یہ حالت ہو دل بیار دست بکار، دل ادھر ہم نے ایک شعر لکھ دیا تھا حضرت کو، ظاہر نہیں کہ ہمارا حال ہو لیکن لکھ لیں، دل آرام کی داری دل بروبر، دل آرام کی داری دل بروبر، دیگر چشمہ ہما بروبر، جو دل آرام تمہارا محبوب ہے اسی سے دل لگاؤ، تمام محبوبوں سے آنکھ بند کر لو، ہم نے یہ شعر لکھا حضرت کو، بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے، ہم کیا کہا اس کے بارے میں، دل آرام کی داری دل درو بند، دیگر چشمہ ہما عالم فرو بند، سب عالم ہے تمہارے سامنے آنکھ بند ہے، یار کی طرف تک کی لگی ہوئی ہے، جس کی یہ حالت ہو دل بیار دست بکار، اخیر میں حضرت سے ہم نے کہا کہ حضرت کوئی ہم کو نصیحت کیجیے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں سب چیز چھوٹا ہی تھا لیکن یہ سب باتیں، شروع میں میں نے کہا جب مئو سے گیا دارالعلوم، حضرت کوئی نصیحت کیجیے، لکھا خط میں موجود ہے، فرمایا ہر کجا بس اتنی، ہر کجا پستیس آواز عربت، جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی، اس میں جھکاؤ اپنے کو تو ملے گا، اتنی عمدہ نصیحت، کیسا کہ 18 سال کے تھے، 19 سال، میں نے اسامہ سے کہا کیسا ہوں، میں نے کہا 18 سال، میں نے کہا میری 18 سال 17 سال 18 میں شادی ہو گئی تھی، اس وقت میں نے حضرت سے کہا کہ نصیحت کیجیے، اس وقت حضرت نے یہ فرمایا ہر کجا پستیس آپ آ جائے، حضرت کے ایک ساتھی تھے بہت بڑے آدمی، سب لوگ جانتے ہیں، لینا ہم لوگ نہیں لیتے، حضرت تھانوی کے رہتے تھے، وہ بھی حضرت بھی رہتے تھے، دونوں ساتھی تھے، انہوں نے کہا بہت بڑے آدمی، انہوں نے بادشاہ صاحب سے کہا کہ مولوی رسول اللہ، حضرت تھانوی کی جو نظر ہونی چاہیے تھی اس میں کچھ کمی محسوس کرتا ہوں، کہا آپ میں کچھ بلندی پاتے ہوں گے، پستی نہیں، صاف کر دیا، پیر بھائی نے ان کو نصیحت کیا ان کو، پھر حضرت خود فرماتے تھے، پھر انہوں نے اتنا اپنے کو جھکایا کہ بڑے منصب پر پہنچ گئے، خود حضرت ہر کجا پستیس، جہاں پانی رہے گا، جہاں جھکاؤ رہے گا، پستی رہے گی وہی تو پانی جائے گا، تو فیض بھی پہنچتا ہے پستی والوں کے پاس، بلندی ہے تو کہاں جائے گا پانی، جائے گا نہیں ادھر، اپنے کو جھکاؤ، یہ ہم کو نصیحت پہلی کی ہے، ہر کجا پستیس، جہاں پستی ہوتی ہے وہی پانی جاتا ہے، پھر آخری میں ہم نے کہا تھا کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا تن اج پہ کار آمد بے کار مدار، دل اج پہ یار آمد بے یار مدار، یہ بدن کام کے لیے آیا ہے بےکار نہ رہو، اور دل یار کے لیے آیا ہے بے یار کے نہ رہو، یہ ہم کو نصیحت دعا کیجیے، ہمارے اس نصیحت پہ عمل ہو جائے، تن اج پہ بدن کام کے لیے آیا ہے بےکار نہ رکھو اس کو، اور دل یار کے لیے آیا ہے محبوب حقیقی کے لیے اس کو بے یار کی طرح رکھو، یہ فرمان، جو باہما وہ بے ہما بھی ہے، حضرت تھارو ہی لکھ رہے ہیں باہما سب کے ساتھ، بے ہما کے ساتھ، جس کو ہر وقت باطن میں مقام شہود حاصل ہو اور ظاہری اشغال مانے نہ ہوں، تو اے افسردہ دل زاہد ایک یاد بد میں زندہ چھو کہ بیری خند بل رہا واتی پارا دل ہے، کہ اے لوگو تو افسردہ دل زاہدوں نہ دے دے، تو اے افسردہ دل زاہد ایک بد میں زندہ چھو، تم زندوں میں سے ہو جاؤ، کیا ہے کہ بیری خند بل ہے زندہ رندوں کے بد میں، بینی خند نہیں ہے کہ بینی خند بل رہا، وہ رندے چھوٹ گیا اس میں، کہ رندوں کے اس پر لب پر تو ہنسی ہوگی لیکن دل جو ہے کباب کی طرح جل رہا ہوگا، دونوں پر دل ظاہر تو خوشی معلوم ہوتی لیکن دل جو ہے اللہ کی یاد میں ہے، اللہ باتیں بہت ان کے بعد لگ جائیں. جس نے خدا عاشق ذات تھے خالی صاحب, میں کہنے کہ حضرت جی چاہتا کہ اپنی زندگی کچھ حصہ آپ کو دے دو, کہا سب ایسی دینے لگیں گے تو میں کیسا گزرتا رہوں گا, یہ سب کرنے میں اتنے ہی. کہا جی چاہتا کہ آپ کو اپنی زندگی اتنا حصہ دے, کہا نہ دیے سب, سب لوگ اس طرح دینے لگے بہت سارا شاخ ہے تو میں کب تک جاتا رہا ہوں اس دنیا میں. سمجھ گیا, جس نے ہزاروں کو تو ذاکر و شاگرد بنا دیا, حضرت جس نے ہزاروں ڈپٹی کلیکٹر تھے ان کو چھوڑ کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے تھے, مست رہتے تھے مست. جس نے ہزاروں کو تو ذاکر و شاگرد اور عابد و ظاہر بنا دیا, لیکن خود قلندرانہ مشرف رکھا ہو, بداہی نہ زیادہ ذکر نہ نظر کچھ نہیں, اسی میں سب کچھ ہوتے تھے. بداہی مانتا نہیں کر رہے لیکن سب کچھ کرتے تھے. باتیں سب سے اعلیٰ عمل فنا و ابدیت, سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفا عمل باطنی کو فنا و ابدیت ہے. ہر وقت حضر پر یہ لکھ رہے ہیں, ہر وقت حضر پر نہایت شدت کے ساتھ تاری رہتی تھی حضرت, فنا و ابدیت ہے, فنا و ابدیت ہر وقت تاری, اور جس کے اثر سے متاثر ہو کر حضرت بار بار یہاں تک فرما دیا کرتے ہیں, میں تو اپنے کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. یہ ایک جگہ حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھا ہے, ماں محمد احمد صاحب بھی برابر آپ نے ارزل خرائے سب نے حضرت کبھی نہیں دیکھا ماں شاہ رسول, یہ ماں تھانوی لکھا ہے, حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے خط میں, لکھا ہے خط نقل ہے میں. اور بات یہ کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں, تھانوی لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے کو اس حال میں ہوں کہ اپنے کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا ہے تواضع کا, حقیقی تواضع اس کو کہتے خر حاضر گرے, جس پر حق تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو چکا ہو اس کی یہ کیفیت نہ ہو تو اور کیا ہوگی. اللہ کی حقیقت میں کشید یہ طریق, میں کہہ رہا تھا کہ یہ بزرگان دین ان طریق سے نکلتے ہیں ان کو ملتا ہوا, کبھی اس کو ہم جانے تو اللہ ہم تو یہ کافی نہ ہو. چنانچہ ایک بار ایک صاحب نے اپنے خط میں کسی مضمون کے ذمن یہ لکھا, وہ بنا دے عجبے من بر بنا دے عجبے, وہ اپنے ناد میں مست ہے اور ہم نیاد میں مست ہے. جو یہ لکھتے ہیں جب یہ شعر سنا, اس تحریر پر فرمایا کہ اس مصرع نے مجھے سر سے پیر تک ہلا دیا, کیا مجھے یہ پوری غزل مل سکتی ہے. اسی واقعے سے اندازہ کر لیا جائے کہ حضرت اقدس پر حق تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عبدیت کا کس قدر انکشاف تھا. میں نے لکھا یہ طریق یہ حضرت تھانوی کا, یہ اپنی فرائیت اور عبدیت کا کتنا اشتہار. اس واقعے سے اندازہ کر لیا جائے کہ حضرت اقدس پر حق تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عبدیت کا کس قدر انکشاف تھا, جبھی تو اس مصرعے سے اتنا متاثر ہو گئے. راز کی بات اب تجھے اصل میں یہ پڑھا تھا راز کا, اور لیجئے اس سے بڑھ واقعہ اس کے ثبوت میں سنیے. ایک بار احقر سے بطور راز کے فرمایا اور اس اہتمام میں اخفا کے ساتھ فرمایا, وہ اپنا حال ظاہر کرنا مناسب نہیں لیکن آپ سے کیا پردا. حضرت تھانوی نے کہا آپ سے کیا پردا, راز ہے وہ بیان فرمایا. اس شرط سے کہتا ہوں کہ میری حیات میں کسی سے اس کو ظاہر نہ کیا جائے, یہی سنانے والے. حضرت تھانوی نے کہا کہ یہ رات کی بات ہے, کسی کو ہماری زندگی میں نہ سنایا جائے. وہ یہ کہ پہلے الحمدللہ شران تو اطمینان تھا, لیکن وجدانن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے اور انتہا درجہ حیبت و خشیت کے, پھر بھی اپنے اصحاب میں حد بول کیسے دیتے تھے, یہ سمجھ نہیں آتا. اللہ کی تجلی ہے, انکشاف ہے حقیقت کا, اور اسی میں رہنا سہنا ہے. کیسے دونوں کو جمع فرماتے تھے, یہی ہے جس سے ہم لوگ اطمینان ہو گئے. ہے نا آپ کو بتایا کہ بولتا اب کچھ حضرت تھانوی خود پریشان تھے, لوگ کی لائٹ سب کچھ کر رہے ہیں بڑا ٹھیک ہے, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے, خدا کی عظمت پیش نظر ہے, انکشاف امور آخرت کے, جہنم میں کیا ہوگا جنت کیا ہوگی کیا ہو سکتا ہے, اور انتہا درجہ حیبت و خشیت کے، پھر بھی اپنے اصحاب میں ہنس بول کیسے دیتے تھے، یہ کہتا کہ اس کے باوجود اپنے ادوار سے کیسے ہنسی بول دیتے، کیسے تدبیر دیتے تھے، یہی تھے اس کا اللہ ہم لوگ تھا، اس کا ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے، یہ آئے مجھے تسلی ہو گئی. اور آخرت کے انتہا درجہ حیبت و خشیت کے، پھر بھی اپنے اصحاب میں کیسے ہنس بول لیتے تھے، لیٹ کیسے لیتے تھے، اللہ کا انکشاف ہے اور لیتے ہیں وہ حضرت عائشہ پر یہی کہتے تھے. مگر اب الحمدللہ وجدانن بھی سمجھنے آئے کہ دونوں جمع ہو سکتا ہے، کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. یہ وجدانن ان کو شران تو تھا کہ ہو سکتا ہے، لیکن کیفیت یہ میری نہیں تھی، دل چاہتا تھا کہ کیفیت ہو، الحمدللہ یہ کیفیت ہو گئی کہ حیبت کے باوجود، ان کے صاف حقیقت کے باوجود اپنے اصحاب سے بھی بولا جا سکتا ہے، اپنی بیویوں سے بولا جا سکتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، سب کے حقوق بھی ادا کیا جاتا ہے. ہو گیا کہ نہیں؟ یہی سنانے لے جا کو ملا ارف حال، اس حال خاطر خاص کا ارپا سے ارپا ہونا دائر، انہیں لکھا یا میں نے لکھا کیا معلوم، اس حال خاص و خاص کا عرفہ سے عرفہ ہونا لازم، اس دنیا میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے رہتے ہوئے اللہ کا تصور، اللہ کی عظمت کا احساس، یہ کمال کی بات ہے. جب صوبہ بہار میں زلزلہ سے نہایت دردناک حوالی سے رونما ہوئے تو ان کے حالات سنسور کا حضرت جو ایک نہایت حساس اور رقیق و شفیق قلب پالو میں رکھتے تھے بہت ہی کوٹتے تھے. بہار میں کوئی زلزلہ آیا تھا، بہت پریشان لوگ تھے تو حضرت کوٹتے تھے، مگر ساتھ ہی فرماتے کہ زیادہ کوٹتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں رضا بے قضا میں فرق نہ آ جائے. یہ کوٹ رہے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قضا سے کسی طرح شکایت نہ پیدا ہو جائے، سمجھے نا، بہت ہی کوٹتے تھے وہاں کے حالات سے، مگر ساتھ ہی فرماتے تھے زیادہ کوٹتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں رضا بے قضا میں فرق نہ آ جائے. اگر دل نہ کوڑے تو مخلوق کے حقوق کے خلاف ہے، اور زیادہ کوڑے تو خالق کی قضا کے خلاف ہے. دل نہ کوڑے، بہار مر رہے ہیں جسے اس وقت سب ہو رہا ہے، دل کوڑتا ہے. حدیث خود انہی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مشرق کے مسلمان کو کوئی درد پہنچے تو مغرب کے مسلمان کے دل کو درد مند ہونا چاہیے. خود ان کی ہے، ابھی سے اشکال نہیں ہوتا ہے کہ کہیں ڈر لگتا ہے کہ زیادہ کوڑنا رضا بالقضا میں فرق نہ آ جائے. اگر دل نہ کوڑے تو مخلوق کے حقوق کے خلاف ہے کہ مصیبت سے تم کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اگر زیادہ کوڑے تو خالی کے خلاف ہے. غلط بڑے کشاش کا موقع ہوتا ہے کہ نہ مخلوق کے حقوق ترفی ہونے پائے نہ خالی کی. واقعی صراط مستقیم پر جو طریق اعتدال ہے اور پل صراط کو اس کی صورت مثالی ہے، اپنے کو قائم رکھنا اور چلانا بہت ہی دشوار ہے، لیکن جب بندہ اس کا اپنی طرف سے اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس موقع پر اس کی عادت کرتے ہیں، چاہتا ہے کہ دونوں نباہے، اللہ مدد کر دیتا ہے، دونوں نباہ لیتا ہے کامل آدمی، دونوں کو، ادھر حقوق ہے مخلوق کو بھی رہا، ادھر حقوق اللہ کو بھی رہا. تو حق تعالیٰ اس کے ہر وقت پر اعانت فرماتے ہیں اور بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. بے شک اللہ سن، اب ہم بس بہت ہے، پورا فائدہ آپ کا ہے. نہیں نہیں نہیں، خواجہ صاحب لکھ رہے اور شرف السمان ہے. ہم نے اب اس کے بعد ہم نے جو ایک اور پڑھ دیا تھوڑا پڑھنا ہے کیا بس دیکھیے. اب اپنے بزرگوں کو میں لکھ رہا ہوں، ہمارے بزرگ یہ بھی اسی طریقے پہ چلے. اب ہم شاہ فضل الرحمان صاحب گنج آبادی کے حوالے رکھ دیا کہ واقعہ درج کرنے کی سازش کرتے ہیں. مولوی تجم الحسین صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی محب اللہ خان صاحب امروہا نے بیان فرمایا کہ ہم سے نواب جو ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں، واقعہ شیری سن لیجیے کتاب در، جو ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بےحد جام جم دیکھتے ہیں، پھر وہی سب عشق کی باتیں چلنے لگی. جس اللہ کے بندے پر اللہ کی عظمت و کبریائی منکشف ہو جاتی ہے اور اہل دنیا ان کے مال دولت سے اپنی امید منقضع کر رہتا ہے اور بے تما ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں اہل حکومت اہل ثروت کی کوئی عظمت نہیں آتی. بہرحال اپنے گروہوں کا ہم نے لکھا بڑی اچھی بات. اپنے بزرگوں کا حال اسی کی دوری پہ کہا تو لکھا تو یہ میں نے فائدہ لکھا. سبحان اللہ کیا توکل کا حال رکھی تھا اپنے بزرگوں کا بھی. لہذا غور فرمائیے کہ جب ان اللہ والوں کے ولیوں جب اللہ کے ولیوں کی جامعیت کے یہاں تھا تو پھر سید المسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت سے کیا پوچھنا. تو آپ دنیا سامنے ہے لیکن اس کی پیار نگاہ نہیں ہے. حضرت عائشہ سب مثال دیا ہم کے. جب ان بزرگوں کا یہ حال تھا کہ پوری دنیا موجود لیکن ایک وقت اس کی طرف توجہ نہ کر کے خدا کی طرف توجہ کرنا. جب یہ ہمارے ولیوں کا حال ہے جو حضور کے نائبین ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا کیا پوچھ رہا. یہ لکھا کل کا خدا تھا. یہ لکھا اللہ تعالیٰ جزائے کہتے بھائی آپ کو بھول گئے تھے. لہذا غور فرمائیے کہ جب ان اللہ کے ولیوں کی جامعیت کا یہ حال تھا اور تو پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کیا پوچھنا. یہ خدام شریعت ہے جو مانند پیغمبر. یہ خدام شریعت وہ دریا کیسا ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہیں. کہتے ہیں جب ان قطروں کا حال یہ ہے تو سمندر کا کیا حال ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے. جب شاہ فضل الرحمان صاحب کا یہ حال ہے, ماں تھانوی کا یہ حال ہے, فلاں کا حال ہے, تو جب ان کا حال ہے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہو, اس میں کیا اشکال ہے. تو یہ ہمارا لکھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ کیسے اکٹھا کر. ارے یہ جب ماں تھانوی اکٹھا کر چکے ہیں, ماں شاہ فضل الرحمان حضرت صاحب کر رہے ہیں, پھر یہ خدام شریعت ہے درپنا میں جو ماں باد پیغمبر ہیں وہ دریا کیسا ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہیں. یہ قطرے سمندر ہے تو وہ جو ان سمندروں کے سمندر ہے اس کا کیا حال ہوگا, اس میں کیا ہوگا. نا حضور کامل دائم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لکھ رہے ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود صدا کلفت اللہ میں لکھ رہا ہوں مجھے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود صدا کلفتوں کے آپ کے تعلق مع اللہ حضور دائم و قائم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کا دور ہوگا کہ نہیں. ہم لوگ کی زندگی میں دیکھ مجھے ہم لوگ بہت خطرے میں تھے اس وقت. اس وقت میں نے لکھا یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود صدا کلفتوں کے آپ کے تعلق مع اللہ حضور قائم حضور کامل حضور دائم میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لی وقت اللہ یسنا بھی ملک المقرب ولا نبی المرسل. میرے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں نبی مقرر کی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہوتی. اپنے بچ یہ دلیل ہے ٹھیک ہے نا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا ہے کہ میرے کوئی فرق. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لی وقت اللہ یسنی فیا ملک المقرب ولا نبی المرسل. یعنی میرے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ملک مقرب کی بھی گنجائش نہیں ہوتی اور نبی مرسل کی گنجائش نہیں ہوتی. میں ہوں اور میرا دوست ہے اللہ. میں آنے عاشق و معشوق رمضیر کرامن کاتبیرہ ہم خبر دے. چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اجازت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ گئی اجازت چاہیے تو ارشاد فرمائے تم کون ہو. تو اگر میں عائشہ ہوں. فرمایا کہ عائشہ کون. یہ دعا سکتی تھی اللہ سے ہٹا سکتی تھی. یہ حضور کا یہ حال تھا. ارشاد فرمایا تم کون ہو. تو عرض کیا کہ میں عائشہ ہوں. فرمایا عائشہ کون. عرض کیا ابو بکر کی بیٹی. کہا ابو بکر کون. عرض کیا ابو قحافہ کا لڑکا. نہیں آپ پہچان نہیں سکے کہ عائشہ کون ہے. تو عائشہ لباس اللہ سے ہٹا سکتی تھی. جب یہ حال تھا عائشہ کے ساتھ آپ کا یہ حال تھا حضرت عائشہ کا جن کا ہر وقت ساتھ تھا مگر ان سے بھی قلب خالی تھا جس کی وجہ سے ان کو پہچان نہ سکے. اس پر جملہ حالات کو قیاس کر لیا جائے کہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اللہ سے کوئی غافل کرنے والا نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو پہچان نہ سکے. اس پر جملہ حالات کو قیاس کر لیا جائے کہ آپ کو کیسا کچھ حضور دائم تھا جس کا کوئی امتی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کوئی ولی ہو یا کتب ہو یا غوث ہو، اس کو جو کچھ میسر ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بطور وراثت حاصل ہوتا ہے، نہ کہ بطور اسارت، جیسا کہ اس بات کی تائید موافقات میں ہے. یعنی ان حضرات کو جو حاصل ہوا ہے حضور کی طبعیت میں، تو یہ تو مطمئن ہے اللہ کی طرف سے حضور منتشر ہو گئے، سب کچھ تو وہاں سے ملا. بارہ حضرت کی ایک بہت سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حالات سے میں نے بتلا ہے کہ صرف ظاہری ہی نہیں شریف بات، ان حضرات نے اس کو طے کیا ہے اور پہنچے ہیں اللہ تک. اس وجہ سے ان کے حالات ان کے مقامات حاصل نہ ہوں تو کم سے کم ان کا اقرار اور تصدیق تو ہونی ہی چاہیے. اسی میں ہمارے لیے مغفرت ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اللہ ہم سب کو دے، اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ تعالیٰ ان حالات اور مقامات سے کم سے کم سمجھنے کی ہم کو توفیق دے اور کچھ حصہ بھی میسر فرما دے، تاکہ دنیا سے ہم خالی اور دنیا سے ہم بالکل خالی خوری نہ اللہ کے یہاں پہنچے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی دولتوں سے، جو باطنی دولتیں ہیں، ان سے بھی حصہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو اور آخرت میں ہم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نذر من غفور رحیم کی ندا سے ہم سب لوگ مشرف ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.